50 languages. 7 7 7 الأعداد أريثمي أريثمي أنا أعد متراو Εγώ μετράω. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى 3 Μετράω ως το 3 Εγώ μετράω ως το 3 أنا أواصل العد Συνεχίζω να μετράω Εγώ συνεχίζω να μετράω. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد. Μετράω. Εγώ μετράω. أنت تعد. أنت تعدين. Μετράς. Εσύ μετράς. هو يعد. Μετράει. Αυτός μετράει. واحد. الأول. Ένα, ο πρώτος. Ένα, ο πρώτος. Εθνάν, ελθάνι. Δύο, ο δεύτερος. Δύο, ο δεύτερος. Θαλάθα, ελθάλις. Τρία, ο τρίτος. Τρία, ο τρίτος. Αρβαά. الرابع. تسرا. ο τέταρτος. تسرا. ο τέταρτος. خمسة. الخامس. πέντε. ο πέμπτος. πέντε. ο πέμπτος. ستة. السادس. έξι. ο έκτος. έξι. ο έκτος. سبعة السابع ابتا او εβδομος ابتا او εβδομος ثمانية الثامن οκτώ ο όγδος οκτώ ο όγδος تسعة التاسع εννέα ο ένατος Εννέα, ο ένατος.